السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkanmu da sake saduwa a yammacin wannan wuni mai tarin albarka na Asabar daren Lahadi 13 da watan Rajab hijirar shugaban halitta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam daga Makka zuwa Madina shekara 1444 wanda ya dace da 4 da wata na 2 watan Fabrairu ilaliya 2023 idan tarihi ya inganta ci gaba da karatun hadisi da muke gabatarwa a kowanne mako a wannan masallacin mai tarin albarka na An-Nur a cikin littafin na al-Arba'un an-Nawawi na Abu Zakariya an-Nawawi Shafi'i alayhi rahmatullahi ta'ala wanda yau za mu tashi darasi na 25 cikin jerin darussan da muke gabatarwa a wannan majalisin mai tarin albarka kuma za mu tashi ne akan hadisi na 29 hadisin Mu'az bin Jabal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda mali yace an Mu'az bin Jabal radiyallahu anhu qala qult ya rasulullah akhbirni bi'amali yudkhilni aljannah wa yuba'idni minan nar qala laqad sa'alta ana 'azim wa innahu layasirun 'ala man yassarahu Allah ta'ala 'alayhi تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت ثم قال ألا أدلك على أبواب الخير الصوم جنة والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار وصلاة الرجل في جوف الليل ثم تله تتجافى جنوبهم عن المداجع حتى بلغ يعلمون ثم قال ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه قلت بلى يا رسول الله قال رأس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سنامه الجهاد ثم قال ألا أخبرك بملائك ذلك كله قلت بلى قال قال يا رسول الله فاخذ بلسانه وقال كف عليك هذا قلت يا نبي الله واننا لمؤاخذون بما نتكلم به فقال ثقلتك امك يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم او قال على مناخرهم الا حصائد السنتهم رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح wannan hadisin al-Imam at-Tirmidhi ya fitar da shi hadisi mai lamba ta 2216 a cikin littafin Sahih at-Tirmidhi sannan kuma al-Imam Ibn Majah ya fitar da shi cikin Sunan at-Tirmidhi hadisi na 2973 al-Imam al-Albani ya ingantar da hadisin a cikin Sahih al-Jami' hadisi na 2536 hadisin Mu'az bin Jabal mun riga mun san waye Mu'az daka ba buƙatar mu dawo mu maimaita karatun da muka yi akan Mu'az bin Jabal Allah subhanahu wa ta'ala ya kara masa yarda qala Mu'az bin Jabal yace qultu ya rasulullah nace ya annabin Allah akhbirni bi amalin ya annabin Allah abani labari ka bani labari bi amalin da wani aiki yudkhilni aljanna da wannan aiki zai sanadiyar shiga ta aljanna wayubaidni minan nar sanan kuma ya nisantar da ni daga huta malamai suka ce wannan yana karantar da mu himmar sahabbai game da sha'ani na addini da kuma lahira ce gaba gare su ba duniya ba idan ba su bi tambaye manzon Allah ka gaya min hanyar da zani ko aikin da zani na tara abu kaza na dukiya da abu kaza ba abinda yake nema gun annabi shine annabin Allah ya ba sa labari ta hanyar karantar da shi abinda zai sanya shine silar shigar shi aljanna kuma ya kasance sanadiyar nisanta sa daga wuta domin ba wani aiki mafi girma a rayuwa da mutun zai yi nasara a kansa kamar a ce ka je alkiyama Allah ya sanya ka aljanna shi yasa Allah subhanahu wataala da kansa ke cewa faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faz duk wanda aka nisantar aka tsare aka kare shi daga shiga huta kuma aka shigar da shi aljanna to Allah ya ce wannan kan yayi dace ya samu dacewa a wannan rayuwa ta duniya kuma da gobe alkiyama ya Allah ka sanya aljannati makomar mu yake cewa annabin Allah a bani labarin abinda zai kai ni aljanna da kuma abinda ni zai nisanta da ni da huta ma'ana in nayi wannan aikin ba ni ba shiga huta har abada da ikon Allah qala sai manzon Allah yace da Mu'az laqad maluman balaga suka ce wannan tawkidi ne ta hanya guda biyu ya kawo lamun kuma ya kawo qad laqad sa'alta an azim annabin Allah yace masa wallahi ka tambaye abu mai girma tabbas Mu'az ka tambaye abu mai girma domin wannan ita ce rayuwa gaba daya ita ce rayuwar ƙarshen al'amarin madogaran mutum a gobe alkiyama shine abin da ya kamata kowannen mu ya dinga tunani ina ne makomarsa gobe alkiyama to wannan ita ce rayuwa rayuwa kenan ka samu dacewa da gidana na aljanna Allah ka taimake mu da samu aljannan nan annabin Allah yake ce masa kai tambaya akan abu mai girma tunda ana bayanin aljanna ce to ka san ku aljanna tana da girma gaske ko yasa Allah yake ce annabi yake cewa inna sil'ata llahi ghaliya janna hadir Allah abu ce mai girma mai tsada sannan kuma hadir Allah ta ce aljanna ai hadir Allah da Allah yake tallatarwa ta ce aljanna kadibi irin yadda Allah subhanahu wataala ya kera wannan aljannar irin abinda Allah ya zuba na ni'imomi na jin dadi na rayuwa duk wani abu da ka sani na wahala a duniya wallahi in ka shiga aljanna ka karawo da shi duk abin da kake fama da shi a duniya da ka je aljanna to an kare wannan abun sai annabi ke cewa amma wa innahu la yasiru ala man yassarahu Allah ta'ala sai dai wannan abun da ka tambaya aikin da zai sanya mutum aljanna ya kuma kare mutum daga shiga huta abane mai sauki da wanda Allah ya sauke ma abane wanda yana da sauki amma fa ba gama gari ba al'umma akwai tsirarun al'umma da Allah ya ce makana irin wa'annan ayyukan in Allah ya sauke maka al'amari a rayuwa sai ka kuma kana da tafiya ka rasa yani aka yi cikin abubuwa shi taysirin ubangiji shi taysirin ubangiji sauke wa al'amarin Allah cikin komai ana bukatar sa kuma ka dinga roƙon Allah ya dinga sauke maka al'amurra na rayuwa baki daya shi yasa daga cikin abubuwan da annabi ya karantar da mu na addu'a Allahumma la sahala illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna idha shi'ta sahla wannan addu'a tana da muhimmanci kwarai da gaske da musulmi ya kiyaye musamman cikin lokacin da ka shiga cikin wani matsanancin hali na rayuwa halin jarabawa aboko halin kasuwanci hali duk wani hali da ka shiga na rayuwa indai zaka dinga karanta wannan addu'a zaka samu cin nasara a rayuwa to al'amarin Allah ya sauke maka in Allah ya sauke maka al'amari na rayuwa sai dai a dinga ganin ka kana ta yi sama a rasa yani akai shi kuma Allah ya shiga cikin al'amarinka daga lokacin da ubangiji yake ka maka agaji a rayuwa to wallahi ba wanda ya sai baya gare ka a rayuwa babu shi daga lokacin da aka ce Allah na tare da kai a cikin al'amuranka yana sauke maka al'amura wallahi lazim ba wanda zai ga baya gare ka kullun sai mu tattauna suna mamaki ya akai wani ayyin kaza shi kuma alhali al'amari ne na Allah subhanahu wataala idza kana Allah ma'aka faman alayka na sha mai ta wannan abu in Allah yana tare da kai a tare da taimakon sa duk duniya kowa ya jiya maka baya ba ka da matsala a rayuwa Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma na roƙon Allah subhanahu wataala ya sauke mana wa'annan ayyuka na shiga na aljanna sannan kuma annabi yayi gaskiya wannan addini gabaɗaya Allah ya shimfiɗa shi ne akan sauki addinin musulunci mabaniyun alal yusr an gina musulunci akan sauki babu a cikin a musulunci ba wani abu mai tsanani a rayuwa kamar da Allah ya ce yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr ubangiji subhanahu wataala yana so muku ne sauki a rayuwa Allah baya son ya tsananta muku Allah baya nufin ya tsananta mu dan annabi adam a sha'ani na rayuwar addini idan kaga mutun na wahala to shine yusuf gaba dai addini babu wahala inna hadha ad-din yusuf haka manzo Allah ya ce tabbas wannan addini akwai sauki ga nisa walan yushaddu ahadun ba wanda zai tsananta ba kansa a cikin wannan addini face addini ya galaba a kansa haka addinin nan sauki ga nisa kuma annabi yake cewa yassiru wa la tu'assiru kusawwata haku tsananta ana son sauki cikin komai na rayuwa ba buƙatar tsanantawa wa ma ja'ala alaykum fi ad-dini min haraj Allah bai sanya kunci ba yauni akan a cikin al'amari inna ma al-usri yusra duk abun da ya tsanani tare da shi akwai sauki a rayuwa sannan kuma manzon Allah yake cewa yassiru wa la tu'assiru kusawwata haku tsanantawa rayukanku wa bashiru wa la tunfiru ku dinga mutane al-bishri ku dinga kuwar mutane ka zaman to mai bushara wa mutane da sauƙin al'amari cikin komai ba sai addini fa hatta a kasuwanci kaga zaman to irin sakarkarin ƴan kasuwannin da ba sai kasuwanci ba da mutun zai zo sayan abu gunsa kaje mu ce in kana sai ka sai in baka sai ka tafiyar wannan ba a wannan sakarci ne annabi ya ce bashiru wa la tunfiru cikin komai ba a saka kore mutane a harkar addini kaga kore ɗan siyasa ya yi jin mutane dan a ja musu kudi a balantana kai malamin addini ashe min babi aula mai karantar da addini yake kowa fasaha da sala a wajen jayo hankalin mutane ba wajen kore mutane ba a cikin tafiyar sunna so ake ka dinga jayo mutane ba su fahimci da'awar ka ba kai kokarin tasiyar hayyana zaka bi ka karantar da su ba ka korar da su ba wannan shine abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tayi a rayuwa annabin Allah ya bi hanyoyi da dama ta jayo mutane wasu ta hanyar tauta musu mu'amala akwai wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada umarnin duk wanda ya gansa annabin Allah ya ce ya sare masa kai umarni ne duk wanda ya gansa manzon Allah ya ce ya sare masa kai sai gashi a hannun sabo ba san ko shi waye ba aka kawo masa aka kashi a masallacin annabi annabi ya gashi da kuma annabi ya bada umarni yanzu kan ya shigo gidan manzon Allah yana kalgashin jagorancin annabi sai annabi ya kalisa kadibir rahama ta manzon Allah sai annabi ya ce a dinga kawo masa abinci a gidansa daga gidan manzon Allah yake kawo masa abinci ya ci abinci ya sha mad nono sannan kuma ya kwanta nan yake a masallacin manzon Allah sai daga tsawon kwana uku yana daure a ƙarshen manzon Allah ya ce atliqu sarahatuhu sake sa aka sake sa ya tafi ya dawo da ya dawo sai yake cewa ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu annaka rasulullah ina shaida ba abin bauta da gaskiya sai Allah kai kuma annabi Allah ne aka tambaye shi ya kai kwanaki a gidan manzon Allah baka musulunta ba yanzu ne da jin kar musulunta yace idan nan musulunta a farko za a ce wahala ce na sha a hannun shi sai nan musulunta amma abun da ya jani da musulunta da kikkiawun da bi'un manzon Allah sallallahu alaihi wasallam irin yadda manzon Allah yake saka min fuska duk da ina cikin masu nuna adawa da kiyaya ga manzon Allah wannan bai sanya annabi ya rike da dabi ba a gidansa ake kamin abinci kuma ya sanya masu kula a kaina kuma cika da wanda cutar da yake kaga manzon Allah rahama ce kullum annabi ya jayo mutane yake yi yana jayo mutane zuwa gami zuwa ga wannan addini da haka mu ma a matsayinmu na masu koyi da bin sunnar annabi wajibi ne akan mu tafakkin da'awa mu dinga jayo mutane kada mu kora mutane ka dinga nuna mutane abin da yake mai kyau da abin da bai da kyau kuma ka mu'amalce su haka manzo Allah ya ce manzo Allah walau kunta faddan ghalidal qalbi law faddu min hawlik da ka zamanto mai kausasawa mai tsanantawa mai zagin su to da sun watse daga kewayenka fal ma rahmatin min Allah linta lahum inja Allah ko dalilin rahmar ubangiji Allah ya taimake ka da dabi'u masu kyau ka samu kansu kadibire da manzon Allah ya iske kabilu guda biyu ba sa shi tuwa a garin Madina kabilal Aus da Hajraz annabi ya tada su suna rikici amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada kawo nan su kadibi banu Quraiz kabil banu Qainuqa banu Quraiz da banu Nadir duka sai an samu musulmi yahudawa ne amma saboda mu'amala da manzon Allah yake da su sallallahu alaihi wasallam sai zaman to suna shawara addini na wannan musulunci da haka wannan addini mai sauki ne la yushadda din ahadun illa ghalabahu ba wanda sai tsanantawa akan addini face sai wannan musulunci ya rinjayisa karka zaman to mai tsanani ka zaman to ai tsakatsakiya wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata ka zaman to mai sauƙin al'amari musamman ma a dadi ana son ya zaman to mutum wanda yake da sauƙin al'amari Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu to sai manzo Allah ya ce masa abunda zai kai ka aljanna ta'budullaha wa la tushrik bihi shay'a ta'budullaha ka bauta wa Allah ana ka kaskantar da kanka ta hanyar bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala kana mai kaunar shi ubangijin kuma kana mai girmama sa shine ma'ana ta'budullah ka bauta wa Allah ta hanyar kaskantar da kai da kanka wajen yi wa Allah bauta da kuma mi son Allah subhanahu wataala da kuma girma Allah subhanahu wataala dole ka kazama to ka kaskantar da kai wa Allah subhanahu wataala ka biki kanka kai ba kowa bane gaban Allah subhanahu wataala manzo Allah bai tabbata ka nuna kansa wani wani abu ba annabi sabir takabburi bai da girman kai kuma ka zama to mutum mai takabbur a wajen bauta shi yasa Allah subhanahu wataala ya sharanta mana wasu ibadu wanda cikin su ka so ko baka so sai girma Allah a ciki daga ciki akwai sallah daga cikin ibadu akwai sallah ba wanda zai sallah bai ruku'i ba wake ma ruku'i duk duniya wake ma ruku'i banda Allah babu duk duniya wake ma sujuda banda Allah babu shi ko duk duniya akwai gwamnati da ta samu mutane azumi kwana 30 eh babu ta wallahi wallahi babu ta kuma ba za a taba yin ta ba ba za a taba yin gwamnati da za ta iya sai mutane ba to abinci ta hana babu shi ba za ta iya ba amma ka dibi saboda jin tsoron Allah saboda ana kaskantar da kanmu Allah subhanahu wataala ila tilas dole mutum da muka ce zamu musulunci ana cewa ramadan ya kama har dadi muke ji wala ma ke ba amma kana jin dadi saka bauta wa Allah kuma ga ka ga kaya ga komai ciki frigo ciki kuma kana azumi ka damu da shi saboda mai azumi kake bauta kake wa Allah subhanahu wataala wannan shine kaskantar da kai kuma kana son wannan ibadar a zuciyarka kana kaunar wannan ibadar kakai ibada baka so ta ka dinga yi kana kauna kana tana birge ka yanzu misalin kamar duk wanda zai ji aikin haji in mutum ya ikhlasa ga yana aikin yana jin dadi kan abin yana kaunatar da shi kamar musulmin kirki in ya taso sallah yana jin dadin gashi yana bautawa Allah subhanahu wataala haka yake da bukatun ka bautawa Allah zaka kuma kada ka hada Allah da wani a wajen bauta ba a yarda ka hada Allah da komai ba komai matsayin mutum ba a yarda ka hada shi da wajen da Allah a cikin abun bauta ba wannan mutum ya kasance annabi ne ba a yarda ba ya kasance wato malaika ne ba a yarda ba Allah baya bukatar ka hada shi da wani abu a wajen bauta shi abinda Allah yake da bukatar ka bauta masa shi shi kadai wa ma umiru illa li ya'budullaha mukhlisina lahuddin dole ka kazama to duk abinda zaka yi dan Allah zaka yi in kana bukatar aikin ka Allah ya karba duk abinda zani na alkhairi duk abinda za ku yi na alkhairi wallahi tallahi idan bai hada shar'i guda biyu Allah bai bukata dole na farko sai kai dan Allah in zaka yi sallah kai dan neman yardan Allah dan Allah ya baka lada zaka yi azumi barka ce to dan kar bari mu yi dai kada a ce ba mu yi daga nan baka da niyyar kware ba baka da lada akan abinda baka wani da yiwa dai baka da lada zaka je aikin haji kai je dan ka bauta wa Allah kai ibada ba dan ka dawo a dinga kiranka alhaji ba mun fahimta to ana bukatar ya zamanto kai dan Allah sannan kuma kai bi sunnar annabi a cikin wannan al'amarin da zaka gabatar a rayuwarka dan haka wala tushrik bihi shay'a kar ka hada Allah subhanahu wataala da wani abin bauta Allah bai yarda ba hada shi da kowa hada Allah da wani a wajen bauta shirka ne kuma shirka hanya ce da take kai mutum zuwa ga bauta duk wanda ya zamanto mushriki wallahi ba yadda za a yi tsira a gaban Allah subhanahu wataala matukar mutum shirka yake yi to ba zai tsira ba gaban Allah subhanahu wataala shirkan nan kuma tana da fadi ne karatu ce mai girman gaske sai sa abu na farin da aka fara karantar da al'ummar manzon Allah shine tauhidi shekara 10 manzon Allah yana karantar da mutane tauhidi aqida a san Allah subhanahu wataala ya za a san waye saboda in baka san wanda kake bauta ba san girman sa ba za ka iya halartar da shi ba a wajen bautar dole sai ka san waye ka san girman sa sannan za ka ji dadin bauta masa ina fata mun fahimta yanzu da misali tarin misali bil isharta alladhi bi yafhamu mutun ya dauke ka aiki ya dauke ka aiki baka san ko waye ba baka san ko waye ba wannan aiki yana da wuya a ce zaka kama sakin bisa da misalin a ce ai ka san alhaji wani ne kuma ka san yana biyan kwarai ko kun bayyana a ce alhaji wani ne sananne ne cikin kowa ya rasa sannan kuma wannan alhajin baya wasa wajen biyan ma'aikata in ya dauke su aiki sannan kuma ma'aikatan su suna morewa suna jin dadi dan Allah ya take tsammanin idan aka ce ya dauke ta aiki sai ka je ka alaisu ko lafiya lau to ai wallahi almathlul a'la ka dibi ubangiji da ya halitta sama da kasa yayi wannan alhajin baki daya sai ce zo ka bota min kuma ga abin da zan baka ko mun fahimta to Allah subhanahu wataala ya samu dace sai manzo Allah ce watuqimus salata kuma ka tsayar da sallah ka tsayar da ta da rukunanta da shurutanta duk abin da ake cikawa wajibat na harko akwai shurutan sallah akwai wajibatus salah sannan kuma akwai mustahabbat duka waɗannan abubuwan da arkani ka san su kuma ka cika su ka cika waɗannan ababen sallah abata shi ta ce mai muhimmanci kwarai da gaske a rayuwa sai sa bayan tauhidi sai mi sai sallah sai ci kuma wato utiyar zakka kuma ka bada zakata dukiyarka in Allah ya baka sallan nan kuma nafila ko farilla haka ita ma zakkan nafila ko farilla idan akwai zakata nafila akwai ta farilla wace ce zakata nafila sadaka yawa ita sadaka kuma kaka dibi karancin al'amarin a'a in dala ɗaya zaka iya bayarwa ka taimaka ma wani to wallahi taimaka in dala ɗaya zaka iya taimaka ma wani taimaka da ita a wajen Allah in ka san in kaga irin wannan abun ladar da Allah zai tana da maka ku dibi kisan sahabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kawo taimako malan yarsa shi duk abin da a duniya bai da komai sai da bino kuma da bino guda uku aka yazo ya zanka shi gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma zan Allah ya ji dadi masa addu'a abun ikhlasi ake so ga kisa duk abin da zaka yi na ciyarwa duk abin da zaka yi a yanzu a rayuwa wallahi al'azim ba za mu kai sahabbai ba maza cewa yayi ba saboda girman sahabban da mutun zai dauki dutsen Uhud dutsen Uhud ya kai kilo 12 tsawon sa da zaka dauki dutsen Uhud zinariya mallakin ka a ce ka ba da shi fi sabilillah ba za ka kai ba kilo 1 da sahabin Annabi da ya bayar ba za ka kai ladar sa ba za ka ladar ka ba za ka kai tasa ba saboda abin da aka yi da ikhlasi aka yi dan Allah aka Allah ka arzuta mu da gidan kai ya Allah ka jarrabe mu da gidan wasu sai ya ba mu daka wa tu'tiyaz zakat kuma ka bada zakat wa tasum ramadan kuma ka azumci wata ramadan ka azumci wata na ramadan wata da yake kuskanto mu nan da ayan wasu wata dai da wani abu ko in Allah subhanahu wa ta'ala ya nuna mana Allah ya nuna mana wannan wata mai tarin albarka wa tahujjul bait sannan kuma ka ziyarci dakin Allah subhanahu wa ta'ala bima alhajj bima'ana az-ziyara kalmar hajj da larabci ana nufin az-ziyara idan aka ce hajj yahujju hajjan bima'ana zara yaziru ziyaratan ko fahimta da an ce hajji ziyara ce da larabci amma da aka bayyana ma'ana ta malaman shari'a shine ziyarar dakin Allah mai alkurma a cikin watanni masu tarin albarka domin ba da wata ibada ta mai muhimmanci shine ma'anar aikin hajji wa'annan rukunan musulunci kenan guda biyar sai manzon Allah yake cewa ala adulluka ala abwabil khair ashe ba za ka so ba in baka labarin kofofin alkhairi kaga ya tambaye manzon Allah abin da yake da bukata abin da zai kasa aljanna sai Allah ya ga masa wa'annan abuwa guda biyar to da daga cikin karantarwar Annabi sallu pedagogy ta manzon Allah da yake duk wani malami a duniya go sai koya duk wani tita a duniya to Annabi shine ubansa a wajen karantarwa ga abin da ya tambaya amma sai manzon Allah ya kara masa da muhimmancin abin da zai karantar da shi wannan daga cikin aqidar Ibn Taymiyyah alaihi rahmatullahi ta'ala kisa zamani Ibn Taymiyyah daga cikin malamai suna masa raddi idan ka tambaye shi mas'ala sai ya zano masail sai rubuta maka littafi kas mas'ala guda sai aka fara masa raddi aka ce ah yo meke da suna aka rubuta Allah tambaya guda da rubuta littafi sai ma daliban suke wadannan malaman raddi suka ce ah kiba kadi bi hadisin annabi ba annabi tambaya guda aka masa kan hakul halatin yin arwala da ruwan teku sai ya ce ruwan teku masu tsarki ne sannan kuma abinda ke cikin sa halal ne a ci kaga annabi ba tambaye manzo Allah hukunci abinda ke ciki ba saboda ya karanta da ke fa'ida sai manzo Allah lokaci wa ashe ha abinda ke ciki kai arwala kana cikin teku sai kai arwala kuma wani kanka ka samu wani katin ki sai ka biya da shi kuma ka gyara sa mun bayyanta to Allah ya dace da mu sai annabi ya ce ala adulluka ala abwabil khair ashe ba za ka so ba in nuna maka kofofi na alkhair mas'ala ta alkhair wannan yana kancin da mu kai zaman to abwab min babi almasail kamar da malamin shi ke kawo su ce babu kaza ai mas'alatu kaza ko kuma zaman to min babil hissiya zaman to ana nihin kofar da kanta wanda ake budewa a shiga annabin Allah ya ce ba za ka so ba in baka labarin ai kofofi na alkhair wannan tambaya ce to kamar ba kawo amsar ba saboda amsar sananniya ce domin ita ce bala kware daga sai yana bukata saboda sabai ba su taba watan ba su taba yi manzon Allah abin nan ba inkari wani abu in zai magana to suna bibiyar maganar Annabi sallallahu alaihi wasallam suna karbar abinda Annabi yake faɗa musu ka san duk duniya ba taba wata jami'a ba university mai tarin albarka kamar jami'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a fatami annabi sallam babu kirin babu wani wacece amma duk da haka malam jabir manzon Allah ya fitar da sallallahu alaihi wasallam ya fitar da injiniyoyi masu dimbin yawa an fitar da likitoci masu dimbin yawa a wannan masallacin an fitar da sojoji masu dimbin yawa akwai garda akwai police akwai gendarme akwai duka ko ciki a cikin wannan jami'ar ta annabi kuma su yi wa musulmi duka ba manufar su ba wai su zo su yi aiki dan su gyarawa rayuwarsu a'a suwa Allah yake da samu dacewa a gidan aljanna shine suke ba suke suke aiki aiki su gaba da sahabbai shine sun yarda su ba da duk abin da suka mallaka a duniya don gobe su tayi taykawo alkiyama kenan samu dacewa da gidan aljanna mu kuma yanzu Allah zai baka komai amma kuma zaka hana kafirya da ka more duniya da ka jika tare salahira Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wuce shi yasa ɗaya cikin sahabban annabi bayi rasuwar manzon Allah Allah ya masa buri ya shiga cikin cikin daula sai fashe da kuka malan jadi yana kuka sai aka tambaye shi ana ba zaka wa Allah godiya ba Allah maka ni'ima yace ka shi wajin tsoron yake a ce abinda Allah ya aje musu aljanna ne aka musu duniya suna ci saboda zamanin annabi musu wani wargan warewa ba sahabi zai ta masallaci yana jin yuwa bai iya tsayawa cikin sahu zai jaye haramin sa barna sai ya daura dutse dan ya samu azama sabaki a cikin sahu wai ba zai iya tsayuwa ba ba zai iya tsaya ba saboda yana jin yuwa ya rasa abinda zai ci sai ya dauko duwatsu wasu yauni sai ya daura sai ya gindin sa dan ya samu tabbatuwa a cikin sahu yace yana jin tsoron abinda Allah ya aje musu a kiyama ne Allah yake ba su a wannan duniya sai ya fasa ci mu kuma yanzu kowa kokari yake ya samu duniya hasana kuma fil akhirah hasana Allah ya ba mu Allah ya ba mu duniya kyakkyawa kuma ya ba mu kiyama ba ne duba da kace mai kyau wala tansa nasibaka min ad-dunya wa ahsin kama ahsana Allah ilayka ay manzo Allah ma yayi ko sallallahu alaihi wasallam annabi Allah akwai sa kwalisa wajen wanka kuma akwai sa cin abinci mai kyau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bal ma bayar daga cikin zuhud sa tsoyin tufafi ba su kudu bane ihram makai ne kusan girman kai daban girman kai da kai daban sannan kuma girman makai daban akwai abin da ake cewa girman kai kuma akwai abin da ake cewa girman makai to girman kai haramun ne amma girman makai wajibi ne kakkai da wani shirina shine girman makai kuma ba za a girma makai sai in ka girma makai karan kanka duk wanda yake so a girma masa sai girma makansa ko kun bayyana to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce make mu kun girma makai wannan kuma Allah ya raba mu da girman kai a rayuwa sai manzo Allah yake ce masa as-sawmu jannatun haquri garkuwa ce haquri garkuwa ce ma'ana yana hana me yin sa as-sawmu azumi afwan azumi junna ko jinna ya zama to garkuwa wai kaya abinda ake kariya da shi bana yana hana yana kare mai yin sa a duniya da alkiyama duk mai yin azumi na cikin kariya guda biyu a nan duniya na cikin kariya kuma a gobe kiyama zai samu kariya a nan duniya Allah zai kare sa ma'ana zai samu kariya ta amfani da abinda yake shahawa ta rayuwa domin yana azumi zai hana kansa daga wannan shahawoyin ko haka ba zai iya kallon abinda Allah ya haranta sa ba sannan kuma zaka ga cikin azumi mutum na da azumi da kokarin karanta Qur'ani sauraron wa'azi wani ma sai azumi ya kare ba abin da yake sauraron sai Qur'ani amma ana cewa gobe sallah karan nan sai abin da Allah subhanahu wata'ala yayi kaga shi kan shi haƙuri garkuwa yana kare mutum afka cikin musiba ta me ta halaka shi yasa manzo Allah ya bai wa gwamnati shawara annabi ya ba gwamnati shawara yace ya ma'ashar ash-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwad fa innahu aghaddu lil-basar wa ahsanu lil-fahm yace wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-sawmi fa innahu lahu wija' imamu yake cewa fa innahu lahu wija' in azumi garkuwa ce kansa akan fada cikin musiba ta zina shi kaga azumi ba karamin alkhairi bane a rayuwa ko sannan kuma gobe al-qiyama watan idan mutum ne kasance yana yin azumi ko kuma zai samu garkuwa daga shiga huta in Allah subhanahu wa ta'ala ya yarda in yayi da ikhlasi kuma ya bi karantar manzon Allah a ciki ina fatar mun fahimta duk wanda yake yin azumi a duniya dan Allah to zai samu garkuwa da shiga huta gobe alkiyama sai manzon Allah ce was-sadaqatu tutfi'u al-khati'ata kama yutfi'u al-ma'u an-nara ita kuma sadaka tutfi'u al-khati'a tana tutfi'u tana kashe watan huta abinan alkhati'a kurakurai zunubai da mutum ya aikata sawa'u wannan ta zamanto ko sadaka ta wajibi ko kuma ta mustahabi sadaka wajibi zakka zakka daga cikin abun da ke sanya albarka a cikin dukiyar mutum sannan kuma sadaka ita ma kanta wannan ko ba ka yadda zakka ka zamanto mai yawa ta sadaka daga cikin siffar annabin Allah sallallahu alaihi wa sallam akwai sa da yawan yawa ta sadaka manzon Allah fa zaka zo ka tambaya fa zo ta bace maka babu ba me cewa babu Malam Muhammad annabi da yake wadaka zo tambayar sa bai da sai zai ce ba shi dan yabiya ba bukatar sallallahu alaihi wasallam amma yanzu fa uwar ku dai da mutum uban ku dai da shi kana da abun nan yazo ya tambaye ka kana sa shi faru wakin nan ka sa ho yanzu abubuwan nan sai a hankali kuma sai Allah shi baka da sai a hankali tunfiq yunfiq alayka ka ce sai Allah ya ciyar maka ya ciyar akan ka ka bada sai Allah ya baka ba wanda dubara su tara masa kudi kowa kawai sai da yaga kansa Allah ya ba su ko Allah shine ke bayarwa inna Allahu ar-razzaqu dhul quwwati matin taka ciyarwa bayar da dukiya daga cikin abun da ke karawa rayuwa albarka annabin Allah ya ce a kullun safiya idan ta waye Allah na turo mala'iku na musamman a duniya su zo da wata mission mai girma suna cewa ya Allah duk wanda ka bashi yana ciyarwa ya Allah ka kara albarka ka tsaye masa dukiyarsa ka sanya wa rayuwar albarka kuma ka baka dukiyarsa ka tsaye sa dukkanin wata asara shi kuma ina cewa ya Allah duk wanda ka bashi bai bayarwa ya Allah ka turo hasara da bila'i da musibar tashi hankali a dukiyarsa kullun farin gari ya waye haka man kullun suna rawa suna wannan addu'ar kuma addu'ar mala'iku karbabbiya ce in mala'ika yi addu'a an kare Allah subhanahu wataala ya taimake ku ya ba mu ikon taimakawa kuma wanda ya yake da bukatar taimako na farin shine madangin ka kullu ina fada bai ga cikin goninka ka zo ka zama to indararo baka ba gida sai kasan akwai irin waɗannan mutane sun suna da yawa wanda Allah ya ba su amma wallahi ɗan uwansu ba kai wani hatta mata shi ba ta more shi tana mata alhaji amma wallahi ba ta more shi amma ba matan banza can ba kullun zawara dai ta ce mulku wallahi kullun sai an gama ta haji kullun sai ta more ta ji kullun ci take yi amma ai zama da kullun daga bakar miya sai daga goro sai abun nan kai kullun tuwon tuke ce shi ki kara lahiya Allah ya sa mu wange lafiya daka wanda bi kowa cancanta ne mora duke ka shi ne ɗan kusantar kuma daga cikin su na gaba mahaifanka uwa da uba su fi kowa jin daɗin dukiyarka su sa mai kyau su sai mai kyau su kwanta sama mai kyau su ji daɗin rayuwa su su ma Allah ya madannan su sannan kuma dangi uwa da dangin uba kar ka gaba su haka nan sannan kuma al-aqrab fal-aqrab daga nan kuma sai makusanta zuwa makusanta Allah subhanahu wataala ya taimake mu daka annabin Allah ce sadaka tana kashe hutar zunubi ma'ana tana kashe zunubai kamar yadda ruwa suke kashe wuta idan ka dauko ruwa ka sanya a cikin wuta kowace tafi za ta yi mutuwa ko to haka shi ma sadaka yake kusar da zunuban an annabi Adam a rayuwa shi yasa manzon Allah yake cewa yin sadaka a asirce ka bada dukiyarka a goyi ba wanda ya sani tana kashe hushin ubangiji subhanahu wataala hushin ubangiji wannan sadaka tana kashe sa Allah subhanahu wataala ya taimake mu sai ya ce wasalatu ar-rajul fi jawfil layli da kuma sallar dare sallan mutum a cikin duhun dare fi jawfil layli a cikin duhun dare shi ma yana karkare zunubai yin sallar dare lokacin da kowa yake barci na daga cikin abun da ke karkare zunuban dan annabi Adam wani sahabi ya tambaye manzon Allah ya annabin Allah ga yarin abun da zai yi shiga aljanna sai manzon Allah yake ce masa ka dinga sada zumunta ka dinga sada ya da sallama afshu salama bainakum ku dinga ya da sallama kada mutum ku dinga assalamu alaikum akwai alkhairi tana kai mutum aljanna fa sai ce kuma ka dinga ciyar da abunci wa tut'imu at'ama ka dinga ciyar da abunci sai ce wato salli bil layl wan nas niyam kuma ka dinga yin sallah cikin dare lokacin da kowa yake barce ce kada kulul jannata bi salamin ku shiga aljanna da aminci duk wanda ya rike wa'annan ababan kaga mutane assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh aka sakan mutane huska ma'ana kenan ko ka zaman to kai na kowa sannan kuma ka dinga ciyar da abunci kana kokarin ciyarwa kana ciyar da abunci sannan kuma kana sallar dare manzo Allah ce da aminci baka da firgici kiyama ba za ka damu ba za ka shiga aljanna da amincin Allah subhanahu wataala kaga sallar mutum a cikin dare kuma idan mutum ya zaman to yana tashi cikin dare yana sallah wallahi alazim yana samu suyar ubangiji Allah zai so ka idan kana son Allah ya so ka a rayuwa to ka yawaita irin wannan kiyama kuma za ka dinga haske ko bi makinka za a dinga haske za ka dinga haske cikin mutane ala ka masha Allah wani annuri sai ka kamar kudi ne gare ka kuma bawo Allah kudura ba ka da kiyamul layli ne kawai sirrin kiyamul layli ne kuma kiyamul layli na daga cikin asarakin kiyamul layli duk abin da ka roki Allah yana baka Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma duk abin da ya damu ka ya dame ka ya maka tarnaki a rayuwa to ka bari sai kowa ya kwanta barci ya kwaya ya kwana a lokacin Allah ya sauko sama ta duniya ka tashi kai raka'a guda biyu ka gaya wa Allah bukata ka ce ya Allah kai ke yi Allah kaga irin halin da kake ka gaya wa Allah bayan kai raka'a nafila guda biyu ka daga hannu kana da kaskantar da kai ga Allah subhanahu wataala annabin Allah ya ce wallahi Allah yana jin kunyar ka da hannunka Allah bai biya maka bukatar ka ba kini yo ba gashi ba wani mutum ne yake tafi cikin daji sai dan fashi ya tare sa hadisi ne ingantacce a Bukhari dan fashi ya tare sa yana tare sa sai ya amshi dukiyar sa sai ce kuma yanzu rayuwar sa yake so ya karba ke dukiya kan na baka abu duk abun nan mallaka na mika maka rayuwar ko sai to yace na wani neman wani abu guda dan Allah ka bai min wata alfarma guda yace na baka duk abun da zaka kai amma kan rayuwar ka sai na karba yace ina so in yi tsiraka guda biyu yace ba matsala sai kai sallar ka Allah ya je sujuda ya ga mu Allah yace Allah ka ga dukiya yace na ba sa Allah ka nuna ka Allah ka nuna masa kafin karfin sa addu'an yake mala'ika na sama ta uku yaji yana wannan addu'a Allah yace an baka umarni ka je ka cece shi sai gashi ya to kamar kawai gab wannan mutumin gashi kamar yake da suna mutum a gaban sa kawai ko da yake yake tashi sai ina wancan mutumin a babu shi sai ka tambaye kai waye yace ni mala'ika ne daga sama ta uku lokacin da kai addu'a farin yace sai da sama ta girgiza sama hezo ta girgiza saboda girman addu'a kada wanzo baka addu'a sai da sama ta girgiza yace ko da kai ta uku sai kakin kai ta uku Allah ya bani damar in kawo maka agaji wancan tunda an kare maka shi to ki duke kuma Allah ya tsare maka rayuwarka kada wannan baka addu'a Allah musamman irin duniyar yanzu da da ta zama mutum muna rayuwa da mutanen da kai ba sa son ci gaban kowa sai kawo nan su akwai wanda shi bai son ci gaban kowa sai kai shi to irin wannan abun da ke maganin su addu'a in kana addu'a kana karanta azkar na rantsa da Allah sai dai a dinga gani kana wucewa a tabibiyar ka kuma a rasa ya ake sirrin kiyamul layli ne shi da mamakiyin kai kana su daga baya gare sa ka ƙara tusa masa rashin lafiya a zuciya wallahi ka dinga tashi cikin dare duk wanda ya samu ka yasa kai gaba inda kana tashi a dare wallahi sai ya barka ka gwada wannan ka gani Allah subhanahu wataala ya taimake mu kuma a kiyamul layli duk abin da ya dame mala duk abin da ya dame kwanciyar hankali ne baka da a gida arziki ne kuke nema duk abin da kake da bukata ta cikin dare ka gaya ma Allah shi Allah kawai jiran kai yake ka roƙa nan take shi Allah ya ce mala'iku ku ce an ba su kawai shi kenan kaga in ka wani kuma shi da kiyamul layli sai daga ramadan sai ramadan kuma rawal limama ga tawai saboda tsaban ma wasan ko ri'a bace ko me kawai addu'a kawai su suke ba addu'a kawai eh Allah to Allah ya dace da mu karaman ko kana wa kanka addu'a yafi sai annabin Allah yake cewa wa salatul rajul fil layl sallam mutum a cikin dare yana karkare zunubai shi ma thumma tala sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya karanta wannan ayar tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun Annabi ya karanta wannan ayar tatajafa junubuhum haqarqarin su suna nisantar anil madaji akan gurin barcin su sifar masu imani Allah ya ce tatajafa junubuhum ma'ana haqarqarin su suna nisantar inda suke yin kwana yad'una rabbahum suna roƙon kwana suke suna roƙon ubangijin su khawfan wa tama'a suna tsoron abin da ke wajen Allah na azaba kuma suna kudin abin da ke wajen Allah na rahama sai Allah ya ce wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma game da abin da muka ba su na dukiya Allah ya ce ba su arewa suna ciyarwa sai Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ba wata rayuwa da ta san ma ukhfiya lahum abin da Allah ya koye musu min qurrati a'yun na jin dadin rayuwa jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon abin da suke aikatawa a gidan duniya kenan ba wanda ya san irin abin da ke da kai da cikin aljanna wallahi babu shi ba wanda ya san irin biyar za ka zanta maka aljanna a ce maka akwai kuma akwai banana akwai wacece asalin al'amarin malam Jabir sai in mun cike eh matukar sai dai in mun shiga ciki zaka ga iya hakikanin abinda ake cewa aljanna karamin misali kamar mutum ne bai taba yin aure ba ya shekara 35 40 bai taba aure kuma bai taba sanin mace ba kuma sai ya aure ya kage tunani eh sai mutum ya shekara 30 ko 40 bai yi aure ba ko bai da alaka da mata bal ma tsoro su yake sai kuma gashi yau ya angunta a daren fari dalle yi imaji da kaga abin da zai kasance to haka ita aljanna ne ake bashi labarin mata je su ne yake ko baka bi da zaka ci ana baka labarin aljanna to baka santa ba za ka gane ta ba sai in ka shiga ya Allah ka kai mu aljanna da rahmar ka sai annabin Allah yake ce masa ala ukhbiruka bi ra'sil am ba za ka so in baka labarin kan al'amarin gaba daya ayi ma'ana kan al'amari wanda shine Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta annabi Adam ai al'amr al-insan alladhi min ajlihi khuliqa ra'sihi wanda dalilin wannan abun ne Allah ya halicci mutum dalilin zawarka duniya wannan al'amarin ne sai yace bala ya rasulullah yace iya annabin Allah sai yace to ra'sul amri ana tuma ala ukhbiruka bi ra'sul amri wa umudihi wa dirwati sanamihi fadaka sai in baka labarin kan al'amarin da kuma watan gimshikin al'amarin da kuma tsololowakan al'amarin sai yace manzon Allah iya annabin Allah ina bukata annabin Allah karantar da ni miye kan al'amarin sai manzala ce shi yace da shi ra'sul amri al-islam kan al'amarin musulunci ne shine dalilin zawaka duniya kenan kai musulunci dalilin zawo kowa duniya ba wanda Allah ya halitta ne zaka ya kai kabu koyi adini da koyi yi hukun shagu duka wannan nafila ce dalilin zawo mu duniya dan mu bauta wa Allah ne kamar da Allah ya ce ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ashe kaga zawaka duniya dan kai bauta ba wai aikin kofis da aikin gwamnati da wata duka wannan ziyara ce duka wannan danka saji dadin bautawa bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala amma abinda dalilin sa ne ka zo duniya shi ne danka bauta wa Allah shi yasa annabi ya ce ra'sul amr sai ya ce wa umuduhu kuma gimshikin al'amari shi gimshikin musulunci gaba daya shine as-salah da ce sallah ana ne salloli guda biyar gimshikin al'amari ai ka san in babu gimshiki ana gina babu gimshiki ba ta yi ko umud foundation ki ba ta ba yadda za a yi a gini ba ta da babu gimshiki ko a yi ta babu ko ta kun babu foundation ki ba zai yi ba annabi ya ce gimshikin al'amarin shine sallah shine ga lokacin da mutun ya bar sallah to gimshikin musuluncin nasa gimshika sunni sun roshe yana sunan musulmi ne amma ba musulmi bane shi yasa sallah wafi girman al'amari kuma wasiyar annabi ta karshe a duniya kenan as-salatu salah haka annabi ya ce kuriki aiki za mu salata kuriku akan yin sallah da kuma abinda da muku ta mallaka na matan wallahi haƙi ne mai girma manzo Allah ya karatu ne mai girma annabi ya mana nan riko da sallah da kuma kula da iyali wannan mas'ala ce mai girma mu ji tsoron Allah a cikin sha'anin sallah mu kuma ji tsoron Allah a cikin sha'anin iyalin mu sai manzo Allah ce wadirwati sanalihi kuma tsololowar kan al'amarin shine al-jihadu fi sabilillah yin jihadi cikin tafarkin Allah subhanahu wataala yin jihadi a cikin tafarkin Allah kokari jihadin nan malume sun kasa shi kashi kashi akwai jihadi da ake fita domin a tafi tigari da yaki irin da sahabbai suka yi kuma ka san wannan al'amarin fa na addini kai dai kawai kai iyayinka ba za ka yin komai ba duk ba za ka yin komai ka ce sai kai impossible dai shugaban halittar ma da aka saukarwa da addini wallahi akwai garuwan da ya bari ana kafirci dole su Umar dan Khattab ne su Uthman suka dafa suka yi futuhat suka yi fatahu anan amma ya bar su irin su Qaisar Rum da Allah da manzo Allah ya bada labari a Qur'ani Allah ce ghulibatur rum fi adna al-ard wa lahum min ba'di qalbihim sayughlabu ai ba zamanin annabi ya faru ba sai bayan shudewar rasul manzo Allah aka ci rum da yaki ina fatar mun fahimta to shi jihadi babban jihadi shine a kama a rika takobi kuma a wajihi makiya addinin Allah wanda annabi yayi kuma sahabbai sun yi sallallahu alaihi wasallam kuma manzon Allah da shi ake fita ya je yaki kuma ya tura an tafi yaki akwai sariyat kuma akwai ghazwat akwai yaki da annabi da kansa ya fita kuma yaki annabi ya rawani da takobin sa kuma ya fita a babutsa da shi ba karamin jarumi bane sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam ga shi takobin sa sannan kuma ga sahabbai a fito a gumsa amma a cikin tarihi gaba ɗaya manzon Allah saboda tausayin sa har yaki da Allah ta bi so ɗaya ta kashe mutum da hannunsa sallallahu alaihi wasallam mutum ɗaya annabi ta kashewa da hannunsa waye shi rawu sira waye mutumin da annabi ya kashe da hannunsa shi kadai ne a tarihi daga nan manzon Allah bai taɓa kashe komai ba ko dabba annabi bai kashe ba shi kadai ne na ba ku asami wajibul manzil wannan exercise da mai zanci kowa ya ji gida ya yi research wallahul musta'an da haka aljihadu fi sabilillah jihadi a cikin tafarkin Allah subhanahu wataala sannan kuma jihadin nan taba tambayar manzon Allah shin da mutun yayi kokari dan kare mutuncin garin su da mutun yayi kokari dan ya nuna kwazon sa da fasai da jarumtarsa da mutun yayi watan mutun yayi jihadi ya yaki dan ya nuna watan shuja'ar sa karfin sa wanne ne yayi mutun dan Allah sai annabi yace man qatala litakuna kalimatullahi hiya al-ulya fa huwa fi sabilillah duk wanda yayi yaki dan kalmar Allah ta zamanto a sama shi ne dan Allah subhanahu wa ta'ala ashe yanzu da wanda zai zo yayi wa'azi ne ya nuna girman kujerar sa ko rigar sa ko karatunsa a wanda yayi dan Allah to shine wanda yayi dan al'umma annabi ta amfana wanda ya taimaka ko shine wanda ya jihadi jihadi a taimako wanda yayi dan al'umma annabi ta amfana a rayuwa ina fata mun fahimta sai manzo Allah yake cewa ala ukhbiruka bi malaki zalika kulli ba za ka so ba in baka labari abinda ya hade ya mallake wa'incin abubuwan gabaɗaya duk ya shahe su duk ya tuna ya rike su duk gabaɗaya duk ya tattaro su ya rike gabaɗaya shi shi kadai ultu bala yace sai nace eh ya annabin Allah ina buƙatar annabin Allah a bani labarin abinda zai hade wato al-islamikin da kuma umudihikin rasul amri kenan ko da umudihi da kuma zirwata sanamihi sai manzo Allah yake ce masa kuffa alayka hadha sai annabi ya kama halshen shi haka haka annabi ya kawo shi yace kuffa alayka hadha yace wannan ka rike wannan ka rike wannan ka rike wannan sai mu'azu ya tambaye yake ce manzo Allah a inna la mu'akhaduna bima natakallamu bihi yanzu annabin Allah za a kama mu da abinda muke magana da shi yanzu duk abinda muke faɗa za a yi mana hisabi da shi sai annabi ya ce masa ka sallatuka ummuka mahaifiyarka ta yi barinka mahaifiyarka ta yi barinka wannan karin magana ne da larawa suke yi karin magana ne suna nuna suna kudaitar da mutum ne akan yarki abinda za a faɗa masa da muhimmanci kusan karin magana shi karin magana kansa fa karatu ne ta yadda in aka faɗi karin magana to akwai abinda ke sa a faɗe sa ba ka kawai ke sa ba ka tattara da duk wanda ya karanta abinda ake ci a karanta fakita da science yana fahimtar wannan abin a larabci ka je jami'ar islamic ka karanta lugha shi ma lugha karanta a mege suna al'adab wa ulumul insaniya to zaka moru da wa'annan ababe kowace karin magana da inda ake faɗin ta hatta a cikin Hausa malam duk karin magana akwai inda ake aza sa to sai annabi ya ce masa sallatuka ummuka mahaifiyarka ta yi barinka gyatumarka ta yi barinka annabi ba ya faɗa ka bane dan ya walakantar da shi a sai dan ya kwadaitar da shi akan ya rike halshe rikan halshe abane mai muhimmanci ke sai kaga halshe mafi tsoka mafi haɗari a rayuwa daga ciki guda biyu ne daga ciki halshe da daga ciki da shi ake shiga musulunci da shi ake fita musulunci duk wanda shiga musulunci da halshe ya shiga kuma in kaga mutun ya bar musulunci da halshe ya bar musulunci in kaga mutun ya shiga musulunci to da halshe ne ya shiga dan dole sai kafirta ashhadu an la ilaha illallah ko kuma ana fita musulunci da halshe kware da gaske sannan kuma shi yasa annabin Allah yake cewa duk wanda ya yi min alkawali na kiyaye ababe guda biyu ni kuma na yi masa alkawalin cikin aljanna ran tashi alkiyama annabi ce duk wanda ya tsare min abinda ke tsakanin laqansa guda biyu me ke tsakanin laqa guda biyu alshe da kuma abinda ke tsakanin cibiya da guwa ni yake nan al'auran mutum ko to annabi ce duk wanda ya kiyaye su waɗannan duk wanda ya kiyaye su ya kiyaye su abinda ake ce ma kiyayewa ni kuma na yi masa alkawarin cikin aljanna gaban Allah subhanahu wa ta'ala a zan ku abinda za a bada cikin aljanna kaga yanzu misali a ce an aza gasa a ce firikin ka kujera aikin hajji ka ba karamin gasa ba ce ko to balantana a ce cikin gasar shi ne aljanna shi yasa ga tambayin manzon Allah me yake kai mutum huta shi yace abinda ke yawaita mutum kai huta shi ne al-lisan wal farj halshe da farjin mutum halshe kaga da halshe ana ƙarya ana gigira ana tsegumi ana shiga ba a saka ba shi yasa annabin Allah yake cewa inna Allah yarda lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha daga cikin abun Allah na so muku abu guda uku yana kyamar abu guda uku daga cikin abun da Allah yake kyama Allah yana kyamar anci anci kuma yanzu duniyar yanzu mun aure anci anci yanzu babu malamai babu yan kasuwa babu gwamnati ba kowa ne anci tushen labari ina waye fada shi ga mutum ya ci shiwa da shi ya dai shi ana fada in ka ci ka zama to ka rike anci anci to in ka je gobe kiyama za a yi anci anci da kai dan wallahi akwai su suna nan mala'ikun da Allah ya jirga a cikin jahannama da su jirga in jahannama kashi Allah ya samu wani lafiya dan haka shi annabin Allah yake ce masa wa hal yakubun nasa fil nari ala wujuhihim tambaya ce annabi ya masa aw qala ala manakhirihim shin Allah yana kifar da mutane a cikin huta ne dalilin abinda al-huskus ta aikata ko kuma dalilin abinda hanci su aikata manakhir wato hantunan su wannan shine manhar to shin wai ana turmuza mutane ne a cikin wata dalilin abinda fuska su ta aikata ko kuma dalilin abinda hanci su ya aikata ka san idanu a cikin jikin dan annabi adam mafi tsadar al'amari shine ne fuska duk cikin jikin mutum baki dai kaf babu gaba mafi tsada a rayuwa kamar fuska ai daga cikin dalilin da yasa annabi ya ce kada marin mace ki ne haranta marin mace a musulunci haramun ne haramun ne haramun ne duk abin da za ta yi maka ka mare ta amma ba alƙallahi ka dan jibje ta a bayan santir ba ne shi shi ma kun kata ka ji mata ciyo in ka san za ka ji mata ciyo to ka kai haka manzon Allah ya faɗa sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sai annabi ya ce illa hasaidu alsinatihim fati abunda watan hal suna suka girba ai mabiya yawan abun da ke sanya Allah ya turmuza mutum a cikin wuta shine abinda halshen sa yake shuka a duniya ya gaje kiyama sai a girbi wannan abu sai a tsora shi wuta a kansa ko mu ci karatu sai sa kaga halshen ka kowa ya iya bakin sa ba malam Bashir ce bakin ka alaikum kowa ya iya bakin sa kuma likulli maqamin maqal wa likulli makanin maqal kowane huri akwai inda ya kamata kowace zance akwai inda ya kamata a fade ta kuma kowane huri akwai irin magana ta dace da shi ba ko ina ake fadin wata magana ba wata magana ana dibin maslaha ce ba za a fade ta ba ce sa halshi ka iya shi daga cikin siffar annabi sallallahu alaihi wasallam al-khulqiyya manzon Allah baya kunci sai akan abin da ya shafe sa duk abin da annabi bai da alaka da shi ko ya ji kuna fada ba zai shiga ba zai saba ki sa ba amma ko wani in tsawar iya yi da zai tsegumi saboda mutun ya sa riga tsegumi kuna hirar ku canje ji kuna surutun ku sai kaga ya taso ya tsaka ya zauna ai ba haka bane kaza sai hin ta kuma tashi da ire-ire waɗannan mutanen su ji tsoron Allah kuma su kiyaye su kiyaye Allah subhanahu wataala ya sanya mu yi lafiya ai wannan karshen wannan hadisi kenan da hadisin yana karanta da mu cewa ashe dalilin da ke sanya mafi yayawan da ke sanya a kai mutun huta akwai halshi a ciki kai halshi kuma kun ga mata wallahi ku koya matan ku iya rike halshin su mu koya matan mu da diyan mu iya rike halshin su shi hoji gara ho yanzu ana koyar da tun mutun na karami dan ka daga ya zama to duk abin da ka sai ya zo ka tsara wajen ka na masa wannan abu da abba ta da kyau ko kun bayanta halshe abu ne mai girman gaske tsoka ce mafi girma yanzu gigara ta zama to ruwan dare ga duniya sai wanda Allah ya tsare abin mamaki kishka iske mutun da qur'ani hafizin qur'ani yana gigara yana tsegumi ai wannan yayi kaza ai wannan sai ya saki mata tai ai an ce bai ci suwa kaga wannan maganar to yafi abin da shi wannan da kuke yi laifi wajen Allah ko mun bayyana ka koma kana firan mutun yanzu misali a ce wannan mazinaci ne kowa san mazinaci ne sai ku dawo ba nasiha ba komai ba ku zauna kuna fira ai wane ya kaza da kaza da kaza kuna aibanta su kuna fadin abin da yake yi na laifi to wannan hira da kuke yi tafi zina da yake wajen Allah zama laifi ko mun bayyana ka cika dauko firan mutum kana bada labarin yayi kaza yayi kaza aikin da yake yana da sauki game da abin da ku kuke yi gaban Allah subhanahu wataala shi yasa musulunci akwai ruhu asiri a cikin sa ka zaman to ka gani baka gani ba ka ji baka ji ba ka iya kunnanka ka iya bakinka sai Allah ya tunhira shiga aljanna Allah subhanahu wataala ya sanya mu wani lafiya kuma Allah subhanahu wataala ya ba mu iko aiki da wannan hadisi yana da fawaid masu dindin girma kware da gaske akwai fa'idodi masu yawa sai dai babu lokacin zamu iya ambatar su ba lokaci abinda muka fara da ya zama to gaskiya Allah subhanahu wataala ya ba mu lada kuskure kuma Allah subhanahu wataala ya gafarta mana wa'annan ababan da annabi ya faɗa cewa suna kai mutum zuwa aljanna Allah ya ba mu iko yin su Allah ka taimake mu akan tsayuwa akan waɗannan ababan ya Allah ka samu aljanna da rahamarka ya Allah duk abin da zai nitsa da mu daga aljanna ya Allah ka karba mu da shi ya Allah duk abin da zai kai mu aljanna Allah ka hada mu da shi ya Allah muna roƙon ka taimake mu da shiga aljanna nan ya Allah ka rabu da annabinka annabin rahma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam ya Allah ka rabu da su Abubakar da su Umar da su Uthman da su Ali su ma'azu dan dabal muhadisatin aljanna muna sharru wan taslim da su sansabila Allah subhanahu wa ta'ala ka hore mana cin kajin aljanna Allah ka hore mana sharru wan aljanna ka hore mana watan muyi watan makarkari da kazar aljanna kuma hore ida Allah ka auren wanda da su subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta نستغفرک ونتوب الیک وصلی اللہ وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسلیما كثيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.